صلی من بیتک فاشر الیہ من المکان الذی احب ان یصلی فیہ فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ باب ذکر بعد الصلاۃ. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد جو اذکار مسنون ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. آیا جو اذکار مسنون بعد الصلاۃ منقول ہیں نماز سے فراغت کے فوراً بعد پڑھ جائیں گے یا سنت کے بعد؟ جمہور علماء مالکیہ شافعیہ حنابلہ فرماتے ہیں فرض کے بعد, اور اسی کو شمس الامام حلوائی نے اختیار کیا, اسی لیے فرماتے ہیں لا باس بالفضل بالفصل بالاوراد بین الفرد والسنہ. لیکن مہمان وغیرہ اس بات پر بڑے مصر ہیں کہ یہ اذکار سنتوں کے بعد ادا کیے جائیں گے, اس لیے کہ عائشہ کی روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کلم النبی بسم اللہ قبل ما یقول اللهم انت السلام منك السلام تبارک الجلال والاکرام رواه مسلم رحمہ اللہ تعالی. لیکن غور طلب یہ ہے کہ اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضور فوراً سننا شروع کر دیتے تھے؟ کہ کتنی بات معلوم ہوئی کہ اپنی جگہ پر دیکھا نہیں ٹھہرتے تھے, اور پھر آگے سواد یہ ہے کہ جو اذکار مسنون منقول ہیں اس میں وارد ہے کہ وہ ضرور صلاح نماز کے پیچھے کہے جائیں گے. اب اگر کوئی آدمی سنت کے بعد پڑھتا ہے تو ان کا پڑھنا حیضہ کے دور میں اور اس کے پیچھے نہیں پایا گیا بلکہ سنت کے پیچھے پایا گیا, اور بہرحال سنت بھی فرض کے توابع میں سے اور اذکار, لیکن سنت کا مستقل وجود ہے اور توابع کے اذکار ہر حال میں تابع کی ہے. اگر اور اذکار کی صفت ہر حال میں تابع کی ہے, اگر اذکار کو سنت سے پہلے پڑھ لیا گیا تب بھی وہ تابع ہے, اور اگر سنت کے بعد پڑھا گیا جب بھی وہ تابع ہے, لیکن جس کے بعد پڑھا جائے گا اسی کے تابع ہو جائیں گے. اور احادیث میں اذکار کو توابع پر انہیں بتایا گیا ہے, اس لیے جمہوری کا قول واضح ہے. اور حنفیہ میں سے شمس الائمہ حلوائی جیسا امام اس کا قائل ہے, اس لیے ان مہمان وغیرہ اور ان کے اعتبار کا اعتبار کا اصرار بعید سا معلوم ہوتا ہے. والله تعالى اعلم. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن ابا معبد مولى بن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رفع صوته بالذكر حين ينصرف النساء حين ينصرف الناس من المكتبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال رفع صوته بالذكر. حضور صلى الله عليه وسلم كمامين نماز کے ختم پر بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا. علامہ ابن حزم اسی وجہ سے کہتی کہ آدمی کو فرض کے بعد ایک بار اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا چاہیے, لیکن علامہ ابن بطال کہتی ہیں کہ علماء میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے, صرف ابن حبیب نے نقل کیا ہے کہ عساکر یعنی لشکروں میں یہ دستور تھا کہ نماز کے ختم پر بآواز بلند ایک بار اللہ اکبر کہا جاتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ سنت ہر چیز سے مستغنی ہے, اور جب حدیث میں ایک بات ثابت ہے تو اس کے بعد پھر آگے بات چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور موقع بھی ذکر کے ایک معنی تو یوں کیا زور سے اذکار منقولہ پر ہے، اس سے دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، اور جب قرآن کی صلات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی بلند آوازوں پر نقیر کی ہے تو پھر اذکار میں کیوں نہ نقیر ہوگی؟ یہاں پر بلند آوازی سے مراد جلوہ کی کیفیت ہے، اور دبی کی حالت سے لوگ ذکر کر رہے ہیں، ایک گونجتی ہوئی آواز مسموع ہوتی ہے، وہ الفاظ مسموع نہیں ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں لوگ فراغت کے بعد تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ آواز بھی آتی ہے، یہی بظاہر رفع صوت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، انکان ثواب الحمد اللہ، آج ہم کچھ نہیں جانتے. وقال ابن القاسم رضي الله تعالى عنه: كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. ومنك اعلم ان انصرفوا بذلك اذا سمعته. سؤال يجب في ابن عباس رضي الله تعالى عنه نماز کے ختم کو تکبیر اور سماع ذکر سے کیوں سمجھتے تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس نو عمر بچے تھے، اور نو عمر بچوں کے لیے نماز وغیرہ کو لازمی قرار دیا جاتا تھا، جو ترغیب دی جاتی تھی، تو یہ اپنے بچپن کی وجہ سے کھیل وغیرہ میں رہتی ہوں گے، اس لیے نماز کے اختتام کا علم ذکر بعد السلام کی آواز سے ہوتا ہوگا. واللہ تعالی عالم. غلام سب سے زیادہ اصدق تھے. بعض روایات میں تصریح ہے کہ ہم ابن دینار نے جب یہ حدیث ابو معاذ سے نقل کی تھی، انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنی روایت یاد نہ رہے تو اس سے وہ روایت غیر معتبر نہیں ہو جائے گی. مسلم شریف میں ہے ان عمری قال اخبرنی بلا ابو معند ثم انکر بعد. دیکھو ابو معمر نے پہلے عمرو بن دینار سے حدیث بیان اور بعد میں انکار کر دیا، لیکن لوگوں نے ان کے انکار کی طرف التفات نہیں کیا اور ان کی اس حدیث کو نقل و روایت کیا، اور محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج فرمایا. اس سے معلوم ہو گیا کہ محدث یہ اگر اپنی روایت سے انکار کر دے تو اس کے انکار سے روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اگر محدث کو صرف شک و شبہ ہو جائے اور یہ کہتا مجھے یاد نہیں، مجھے خیال نہیں، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. روایت نہیں علما کہ نہ معتبر ہوگی. ابو الحسن کرتی ہنفی اور ابو حامد مروزی شافعی فرماتے ہیں کہ روایت کا اعتبار نہیں ہوگا. اور اگر یقین کے ساتھ وہ انکار کرتا یا اس سے آگے بڑھ کر ترقی کرتا اور اپنی راوی کی تکلیف کرتا تو بعض علماء کہتے ہیں اس صورت میں روایت بالکل غیر معتبر ہے اور یہی امام نووی نے سارے علماء سے نقل کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر صورت میں اختلاف ہے، وہ اکثر علماء غیر معتبر مانتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں الحجت الحافظ لا من لم يحفظ علامہ شمس الدین سخاوی رحمتہ اللہ علیہ، یہ مسئلہ فتح المغیث بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. چلیے تمہیں سمجھ نہیں آتا اور کسی بات کو تم کو یقین بھی نہیں، اسی لیے ہر جگہ تم اٹکتے ہو. چلیے ہماری طرح سے لوگ عبادات مال بدنیاں کرتی ہیں اور مزید عبادات مالیہ کر کے درجات حاصل کرتے ہیں. فرمایا تم سے بات نہ بیان کروں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو سابقین کو پا لو گے اور بعد ان کے لوگوں میں کوئی تم کو نہیں پا سکے گا. من سبا تم، یہاں سب سے سب تو معنوی ہے یا سب تو حصے ہے. بقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے اول کو اقرب قرار دیا اور مانا یہی کہ تم لوگ سابقین کی درجات کو کا درجہ پالو گے. سنیے خیرمن انتم بین زہرانی ہو، اور تم ان سب لوگوں سے افضل ہو جاؤ گے جن کے اندر تم لوگ موجود ہو. تم میں سارے داخلین داخل ہو گئے. علامن عمل مثلہ، ہاں وہ لوگ جو تمہارے جیسا عمل کریں گے تم ان سے فائق نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہوں گے. یہ سمئی کا مقولہ ہے جس میں انیس کی تصریح وارد ہے. سمئی کہتی ہوں میں وسالے کے پاس لوٹ کر گیا. اختلاف اس میں ہوا کہ 35 کاغذ تینوں پر منقسم ہے یا ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. تو ابو صالح نے کہہ دیا کہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر 35 مرتبہ پڑھا جائے گا. اس میں اختلاف ہے عید تسبیحات بعد صلوات میں ان کے اعداد کیا ہوں گے. ورقا کی روایت کتاب دعوات میں آ رہی ہے، اس میں 10 مرتبہ کا ذکر ہے اور اس کے بہت سے شواہد ہیں. لیکن سہیل کی روایت میں جو مسلم ہے ہر ایک کو 11 مرتبہ کہنا وارد ہے، مگر محققین فرماتے ہیں یہ سہیل کا اپنا فرم ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا الفجر کی 33 رکعت تینوں پر تقسیم ہوگا علی السواء، اور کوئی ان کی رائے سے موافقت نہیں کرتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ تینوں کو 33 بار کہا جائے۔ حافظ ابن حجر نے بغوی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور نے دس کی تعلیم دی، پھر 11 کی، پھر 33 کی، لیکن بغوی کی کتاب شرح السنہ میں یہ جمع ان کو نہیں ملا۔ اور یہ بھی ممکن ہے ان آداب میں تیار ہو آدمی، چاہے یہ پڑھ لے چاہے یہ پڑھ لے، یا اختلاف احوال پر یہ اختلاف محمول ہو، یعنی کبھی آپ نے یہ تعلیم دی کبھی یہ تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت اور بھی منقول ہے کہ اذکار ثلاثہ 25 بار کہے جائیں اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ کیا جائے۔ اخرجہ النسائی رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی آدمی نے اذکار مسنونہ پڑھ لی اور اس پر اضافہ کر لیا تو کیا وہ اجر موعود کا مستحق ہوگا؟ علامہ شہاب الدین قرافی مالکی فرماتے ہیں کہ استحقاق نہیں ہوگا اور یہ زیادتی بدعت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ استحقاق ہوگا، اور یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی دائن معود ادا کر کے مزید اپنی طرف سے کچھ اور پیش کر دے، لیکن فریق اول کہتا ہے ان کی مثال نسخہ طبیب کی ہے، اس کے میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو دوا بجائے مفید کے مضر ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے اگر کوئی آدمی آداب مسنونہ کی تکمیل کر کے تکمیل کی نیت کے ساتھ تکمیل کر کے پھر اضافہ کرے پھر تو وہ اجر موعود کا مستحق ہوگا، اور اگر ہندی بغیر ارادے کے پڑھتا جا رہا تو اس کا یہ پڑھنا ذکر تو ہے لیکن ذکر مسنون نہیں، جس پر ثواب مخصوص کا وعدہ ہے۔ حافظ ابن حجر کی بات بہت معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو تسبیحات شارع نے جیسے بتائی پہلے ان کو اسی ترتیب سے پڑھا جائے، مثلاً 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ قاری ہو جائیں، اس کے بعد پھر اپنی طرف سے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، تو یہ ایک مزید عمل ہے، اس کا الگ اجر ثواب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ سبحان اللہ 33 بار بنی ہے تو سنت پڑھتا پھر آگے بڑھا دیتا ہے، اسی طرح سے 34-35 بار الحمدللہ پڑھتا ہے اور پھر آگے وہیں بڑھا دیتا ہے، اسی طرح تکبیر 34 مرتبہ پڑھ کے وہیں آگے اضافہ کر دیتا ہے، تو یہاں نیت کافی نہ ہوگی کیونکہ یہ تو بالکل خلق مبحث ہو گیا، یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی 4 پڑھے گا کہ جگہ 5 اور 6 پڑھ لے۔ ضروری ہے کہ جو چیز سارے نے بتائی ہو جس طرح بتائی ہو اس کو اسی طرح ادا کیا جائے، جب وہ سورت مکمل ہو جائے اس کے بعد آدمی اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرے گا کہ وہ جو ثواب معمول مستحق ہوگا۔ میں پہلے قصہ سنا چکا مواقب دلیل کے حوالے سے وہ سنایا ہے، کیا سنایا ہے؟ ایک آدمی تھا، برفی کھا رہا تھا، گلے میں اٹک گئی تو اس نے سوچا مرتی کھا لوں، طلبا کو کھانے کی مثال اچھی لگتی ہے، اور بنگالی بہاری کو تو کھانے کے نام سے بہار آتی ہے، ہر بچے کو بہار آتی ہے، بس وہی بدبادی ہے جو اس بہار کو مقصود بنا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ بچا، ہمیشہ اللہ نے بچا، اتنی مرتبہ کھانا نہیں اٹھایا مطلب سے اور کسی نے اٹھا لیا، بس جاتے ہی فاخر کرو دوسرا، اور دودھ پیا کرتے تھے آدھا سیر اور آٹھ پاتے کہ کیسے ادھار، اور پھر اس دن کتاب دیکھتے تھے دو ڈھائی بجے رات، یہ ہمیشہ کا معمول تھا، جب بھی کھانا کوئی اٹھانے گیا تو مارے ڈر کے نازم صاحب کے انتظار بھی نہیں کرتے تھے، مارا روم تم تھے کہاں بس پاپا کرتے تھے، کون کھا لے جا سکتی یہ بنگالی بہاری اور کوئی، یہ برادری اتنی بدنام ہے اس کا کچھ حساب ہی نہیں کرتی ہوں، ایسے ایسے حرکتیں کرتی، 12 سال کا ختم تم لوگ ماشاء اللہ دورے پڑنے والے بھی بہت سے ایسے ہی کریں گے، کسی گھر چرائیں گے، کسی کا قلم چرائیں گے، ایک صاحب میرا قلم چرا لے گئے لڑکوں نے تفتیش کی، لڑکے بھی تو بابا ہی ہیں، ایک آیا کہ جی یہ خدا کے پاس ہے آپ کا قلم، تم نے جوان تھا میں نے اس کو بلوایا، میں نے کہا یہ قلم تو کہاں سے لے گیا تھا، یہاں ڈیسک پر رکھا ہوا تھا، یہ کیوں لے گیا، کہنے لگا میں نے سوچا اب آپ کو کیا ضرورت ہے، پرانا ہو گیا کم وقت کیوں گیا دور یہاں سے، بس اور کیا کہتا ہے اس سے آگے کیا کہتا ہے، ڈانٹ پٹ لیا اس کو رکھو گے، ارے پورنی صاحب ہے میرا چمچا چرا لے گئے، اور وہ اس قدر خوبصورت اور بہت قیمتی چمچا تھا، آج 40 سال پہلے وہ 12 آنے کا تھا ایک چمچا، بہت خوبصورت بہت ہی مٹا، لڑکے تو ہوتے ہی نہیں لڑکے، ایک آیا ہے میں نے محسن نے چرایا ہے، کون کے محسن کو نوی کہ کیسے بھی اس کے ڈبے میں رکھا ہوا، پھر میں نے بھی دیکھ لیا ہوتا مجھے وقار کا خادی ہم نے کیا کہ اور اگر آپ کا خادی ہوتا فوراً نکال دیتا اسی وقت، ہمارے یہ سب گنجائش ہم نے کبھی کسی کی چیز طرح سے اٹھائی نہیں، کبھی استعمال نہیں کی، اپنی ایسے حساب کی نہیں رکھتے، کوئی میرا جوتا اٹھا ٹوٹ گیا تو میں نے چپل خریدا 2.25 روپے ان کو اٹھا لے گیا، تو 12 آنے کے چپل خریدو ان کو اٹھا لے گیا، پھر ننگے پاؤں پھرتا ہے اور پریشان بھی ہوتا تھا میں اللہ کب تک ننگے پاؤں اس شہر میں چلتی ہوں، اس پھر ادھار لے کے جوتا بنوایا، میں ہر سال چوری ہوتا تھا جوتا، ہر سال چراتے تھے لڑکے، یقین سے تو میں نہیں کرتا لیکن بہاری چوری کرتے، اتنی اس کے بعد گلا ذائق پیدا ہوئے، پلیٹی چوری ہوئی پھر میں نے کہا بھائی کہاں ہے، ابھی پورنمی بہت بچاتی ہیں ہم لوگوں کو، ایک دن آج پوری خادم تھا اس نے بتایا کسی 20 نمبر سے مل گئے، میں نے کہا اچھے چھوٹوں کے کمرے سے ملا ہے ناگائب کرنے کے، اسے بچے میں پوچھتا ہوں اس میں کیا تم کو ملا، ایک جوتے اٹھا لے گئے تو کیا مل گیا، چپل لے لیا کھڑی لے لی کیا ملا، خدا کا عذاب الگ لگے گا، معافی وافی نہیں ہوگی بھائی، میاں اپنی بس پٹے ہاتھ پہ راضی رہو، ہمارے 5 ساتھی تھے جونپور کے، پانچوں گھر بانٹتے میں نہیں بانٹتا تھا، تو میں نے کس طرح انہوں نے سوچا یہ لوٹا ہے اس کے بھی خیال ہوتا ہوگا، ان کا تم گھر ہی مانگو گے، میں نے کہ اور اگر جھڑوسا ابو ہوتے کہتے ہیں ہی کہ کون یہی عادل کمبر کہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور کیا کمبر کہ آپ کی شرم آتی ہے کوئی بہت بے تکلف اور چھوٹی بات تو اس سے صاف کرتا ہوں. جیسے میں گدے میں پڑا تھا بھوک بہت لگی, ایک صاحب گزرے خاص جان پہچان کے ہمت نہیں, اتفاقا ایک لڑکا آیا, میں نے اس سے کہا سارے جلدی کھانا لاؤ مجھے بھوک لگی. اس نے کہا چلیے جہاں ہمارے سب ساتھی ہیں وہیں کھانا کھا, کیسے یہ کام کرتا تھا میرا تو اس سے ذرا کہیں نہیں ہمت ہوئی. ہر آدمی سے کون کہہ سکتا ہے کہ بڑی دور نہیں بچی, میں نے بڑی کسی چیز کو نہیں کہا, ایک مرتبہ کے علاوہ یہ بہت غم ہوا مجھ کو. جو واسطہ تھی ان کو میں نے اطلاع کی, میں نے کہا بھائی بس مجھے نہیں چاہیے کہ کیوں کیا فائدہ, بچوں مجھے کوئی فائدہ نہیں, قرض کرو میں تم کو لے لوں ان کو, لاؤ ایک چیز مجھے چاہیے. کوئی چیز ہے مثلا کیا نام تیرا عارف پورنوی کو لے لوں اور یہ کہوں کہ تو کوئی چیز ہے لا تیرے ذریعے میں اپنی مجھے میں صفائی کروں گا تو جھاڑو لے, تو مجھے کیا ملے گا میں پوچھتا ہوں, فائدہ مجھ کو کیا ہوگا. ہر ایک چیز کی فرمائش بہت کرتا تھا, اب کتاب لکھ دیا, جو کوئی دوست ملا اس کو کتاب, جو حج کو جا رہا ہے اسے کتاب, اتنی فرمائشیں کرتا تھا. ایک مرتبہ بچے تین جگہ سے کتاب آ رہی, میں پریشان ہوں اللہ کہاں کہاں پیسے ادا کروں, سمجھے ہم وہ ادا کرنا تھا. ایک مرتبہ چار پانچ جگہ کر دی, اب بعد میں خیال آیا کہ اللہ سب جگہ سے آ گئی تو کیا ہوگا, ایک جگہ سے آگے میں نے جلدی جلدی سب جگہ پیغام بھیجنا شروع کیا, کتاب آ گئی کتاب آ گئی کتاب آ گئی, اب نہیں اب نہیں اب نہیں, جب جا کے جائیں بچی تو بہت مہنگی کتاب تھی, میں کہاں سے پیسے ادا کرتا, اتنی پیسے تو جمع کرنا بہت مشکل. اور ایسے سوچا ہے تم لوگوں سے 300 روپیہ کی قسط لوں گا, چار جہاں سے تم لوگ دو سال کی اخیر 300 روپیہ ہر آدمی تیار کر کے اس کو لا کر چیک بنا کے ڈرافٹ بنا کے دے دو کہ کیا کرنا ہے, بس کیا کروں گا کام ہے اور کیا کرنا ہے. تم تو مالدار لوگ ہو بھائی, 300 جہاں جھڑوس سے آپ کے یہاں 300 روپیہ تو ہاتھ کا محل ہے, ایسے کر دے گا گر جائے چلے. چلیے ارے پاگل ایسے رہو, واقعی میں ایسے گلستا پڑ رہا دوست, اور ایک دم میں نے سب کہا مولانا حمید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم کو کچھ کہنا, میں نے ایک دم سب چھپایا کتنی, تو اس لیے میں اچانک سر نہیں اٹھا تھا کہ سبق کہ استاد جو ہے وہ سمجھ جاتا نہیں کچھ کرے گا. ابھی مدراسی سر اٹھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کتے کا پلہ ہے کمبک مارو اس کو, جو تھپڑ دیکھیں ہنس کیسے رہے جیسے معلوم ہوتا ہے چمگادڑ ہنستی ہے. چلیے انہیں بچے سے تمہاری کوئی ذلت ہو گئی جو میں نے کہا جو پلہ ہے چمگادڑ, کچھ بھی نہیں, یہی باتیں ہیں جس سے استاد کے دل میں قدر ہوتی ہے. سمجھے نا بھائی, ایک استاد کسی کو کچھ کہتے تھے تو بےچارا برا نہیں مانتا, میں موجود تھا وہ مہمان تھے ان کا نام لکھے, سب سمجھتے ہیں کون رہتا کن موجود, اور جو ہوتا ہے ٹیڑھا میڑھا اور جس کی آنکھ ایڑی بیڑی کہ کس کی کے دونوں سامنے بیٹھے ہوئی ہیں گجراتی اور مہاراشٹری, تو فکر کیا ہے بچوں. کوئی استاد تاخیر کے لیے تو کہتا نہیں, تقریب کے لیے کہتا کال جھڑوس ہیں, اس کا نام ہی رکھ دیا کال جھڑوس, جھڑوس دین, کہ جب کس سے کوئی پوچھے مل جھڑوس کہہ دے جھاڑ جھنکھاڑ, اگر لگ جاؤ گے تو نپٹ جائے گی, چھٹی نہیں ہوگی. ڈرو مجھ سے, ڈرو جھاڑ جھنکھاڑ. چلیے کہاں سے کہاں تک سننے کا ذہن گیا. بیوی کے اطراف نہیں ہوتے میں جھاڑ جھنکھاڑ, ایک ساتھ گاڑی چلاتے جا رہے ہوتے. اب جانے کیا ہوا, بس وہ گاڑی ایک دم پٹری سے ہٹ گئی تو بتاتے تھے ایسے معلوم ہم نیچے جا رہے تھے, بات معلوم ہو تو نیچے جا چکے, لیکن خدا ان کے آنند محافظ تھے, سب بچ گئے. گاڑی ذرا پٹری سے ہٹی تو نیچے بہت ہوش سے چل. ایک مرتبہ میں ایک جگہ آ رہا تو میں نے اپنی بجلی بگاڑی ہوا, بارش سب رات کا اندھیرا, اب سلامی والا بےچارا کانپ رہا. اس نے کہا نا گاڑیاں جب پھسلتی ہیں تو ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہیں. ہم اس کو اجلت تھی, مجھے اسی دن آنا تھا سہارنپور. میں نے گاڑی چلا, اس نے کوئی 20 میل تک تو چلایا بچوں, لیکن جب سڑک پر اتنا پانی آ گیا ڈر کے مارے ایک طرف گاڑی کھڑی کر کے رکے. اور کہتا تھا اب پانی نہیں رکے گا, اب یہ نہیں ہوگا. میں بہت گھبرا رہا, میں کہا کیا ہو گیا. پھر مالک نے کرم فرمایا, بندہ نوازی فرمائی, بارش بہت تیزی میں ہلکی ہونی شروع. میں نے کہا سب چل, اب وہ ڈرے میں کہا چل نہ رہا. خیر چلنا شروع تو رات کا اندھیرا تھا نا, پہاڑ ادھر اور اس طرف جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر سے کھانیاں گئی ہوئی. میرا چل ان شاء اللہ ملیں گے, ابھی ہماری زندگی باقی ہے. بس پھر چلا. ایک اور جگہ گاڑی چلوا کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کیا آدمی. رات کا وقت میں نے مالک سے کہا چھوڑ دی اللہ کے نام پر, کہیں ٹکر نہیں ہوگی. بس وہ واپس اس نے گاڑی جو چھوڑی مجھ کو جلدی تھی, مجھے پہنچنا تھا. میں کہا کوئی گاڑی نہیں ٹکرائے گی, کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ کوئی جان کے گاڑی کو گاڑی نہیں مارتا. گاڑیاں آتی تھی رات کو زن زن ایسے نکلتی جاتی تھی, اور ہم اب بس سیدھے جا رہے تھے. میں کہا بس سیدھے چلو, اپنی نیند ٹکر کی نہ ہو. 28 منٹ میں ہم نے 32 کلومیٹر طے کیا رات میں, اور مولانا سے ملنے جا رہے تھے. ان کو یقین تھا مولانا نے صلی اللہ کے اولیاء میں ان شاء اللہ تعالیٰ ٹکر دی. اور صوفی صاحب بیٹھے کانپ رہے کہ کیا آپ کر رہے ہیں. میں کہ کچھ نہیں کر رہا ہوں, موت اگر ہے تو سب مر لیں گے, ہم کہیں ہیں ایک ساتھ ہی مریں گے, اور اگر جو ہے نہیں تو ان شاء اللہ سب ٹھیک ٹھاک پہنچیں گے. بس سب ٹھیک ٹھاک پہنچے اور جیسے حضرت منتظر ہوئی پہنچے, کھانا کھا رہے تھے, بالکل آخر تھا اور حضرت بالکل حضرت کو بھی نہیں علم تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے. وہاں ایک میت ہو گئی, حضرت بار بار پوچھتے آپ لوگ میت سن کر آئے, ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا حضرت گھر سے آ رہے ہیں, اس وقت لکھنؤ جانا تھا, سلطان پور سے پہلے ارادہ ہوا کہ آپ سے مل کر کے لکھنؤ جائیں گے. بہت خوش ہوا اور کہیں نہیں, ہر ڈر کا بہت ان کو بہت ڈر کو بہادر, ڈر کو بہادر. ہاں بس جب تم لوگوں کی عمر کتھا رگائی میں اگر پھول سے ہوتا نا تو میں ایسے بولتا تھا, بول کے ایسے مجھے ہاتھ دیتا تھا ڈر کے مار, بہت ڈرتا تھا. ایک دن دادا کے پاس سو رہا میں تھا, 4 بارش تک 5 بارش تک تھا. اب دادا مجھے چھوڑ کے مزدور بلانے چلے گئے اور میری گئی آنکھ خود, اور کھلیار میں بچوں کھلیان کو جانتے ہیں گاؤں سے باہر لگا رونی, اور میرا رونا کیا تھا یار, ساری دنیا میں شور مچا دیا. اب دادا مزدور دوسرے گاؤں بلانے گئے تھے, وہاں سے آ کے جب اتنی دور رہ گئے, جتنی دیر دور لیٹ ہے تو کہتے ہیں کار ہوا تھے. اب میں پھنسا ہوا کہنے لگے کہ نہیں میں تو یہی تھا, بالکل غلط کہا انہوں نے, میں تعویل کی کہ میں ابھی یہی تھا. ابھی تو آپ نیند کو اور ایک گھنٹہ پہلے کہا تھا. ہم بچوں اگر بھیڑیا کے کھا جاتا تو ہے ہی بالکل بوڑھا جو تھا ذرا بڑھاپا تھا, ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ چھوٹے سے بچے کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تنہا میدان میں, اسے چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, غلط تھا دادا کا یہ سب کرنا. اگر ان کو عزت ہوئی تھی تو گھر کو زیادہ دور نہیں تھا, اٹھا کے پہنچا دیتے گھر پر, چلے جاتے بھی مجھے مزدور بلانا ہوتا ہے دیہات مزدوروں کو بلاتا. آج تک بچے یاد اور اپنی بہادری یاد, کہ بہادری کیا تھی, گورل کا گورل یہیں تو بہادر صاحب تھے, بہت ڈرتا تھا بچوں میں تو اتنا ڈرنے میں ماہر تھا اللہ کے, تو پارے دن یا بارہ دن ایسے میں نکلنا رات کو بچوں کو سمجھا رہے وہی سلو آگے کو محافظ اور اسی وقت آرام اور دل سے نکل گیا, تو اوپر سے حفاظت آتی ہے کہ خوف کیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی یہی ہے کہ میں تو ایسی جگہوں سے گزرا ہوں جہاں بڑے بڑے لوگ ڈر گئے, بیمار ہو گئے اور کیا ہو گئے, اور میں انہیں سے گزرا, ایک جگہ جہاں رہتا تھا اور میرا راستہ انہیں میں ترجیح تھی اور انہیں سے گزرتا تھا, بس اتنا کرتا تھا زور سے پڑتا تھا, اور میں اس زمانے میں بول رہا ہوں نبی لا الہ الا ہو عین الغیب الشہادہ ہو رحمان الرحیم کا عمل کر رہا تھا, کیا کر رہے تھے ہزار بار روز پڑتا تھا, پر آدمی بس خود ہی اپنے اپنے من میں کسی سے سیکھتا نہیں تھا, اپنا جو من میں آیا وہی شروع کر دیتا تھا. کہ اگر ہمیں آپ دیکھ لیتے کہہ دیتے ارے الو جھڑو سے بھرا ماروں گا پیچھے, ایک جگہ جا رہا تھا وہاں سے جنا ٹھوک رہے تھے, اب میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے, میں نے کہا بیٹ بھائی کوئی آ ہی گیا, تو میں نے بھی ہمت کی بچے میں گیا, میں نے کہا کہ ہے سب ان کا ہے معلوم قاسم بابا کھڑے جن بھی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت سے ایسے شیخ ہی نہ بدلانا چاہیے. مکہ میں دوپہر کو جا رہا ہوں اور بالکل دوپہر میں کہاں مان میڈر اتنا بڑا ایک میڈر جتنا بڑا رسر ہے اس کا کھڑوسے کا وہ چیخ رہا, میں اس کے پاس گیا رات کا چھوڑ کے, جب گیا میں نے کہا کیا بات ہے کیا کہہ رہا ہے, تو چپ ہو گیا, جب تک میں کھا رہا تو پھر لوٹا پھر چلا دیا, میں نے کہا اس کو دوا لینے جانا چاہے تو چلا چاہے چیخ اس کو جانا, اور میں کہہ کے چلا گیا. پھر گیا تو جب واپس آیا تو وہاں وہ نہیں تھا, اب کہہ سکتا ہوں کہ وہ تھا ہی نہیں, دوپہر کو کہاں نہ وہاں پانی نہ کچھ, اتنا بڑا میڈک میدان میں اس طرف کو پڑا چیز رہا, وہ کوئی بنگالی تھا کہ بنگالی تمہیں جن تھا کیا کرتے تھے بچوں اللہ کی مدد کی کیسے میں کہوں کہ نہیں کرتا, آپ کا کسی کو بنا نہیں سکتا, ایک تو بچے تمہیں ہنسانے کے لیے کبھی کر دیتا ہوں نہیں ڈرتا ہوں اور دل میں ڈرتا ہوں بہت ڈرتا ہوں بچوں, میں تو تمہاری شکل دیکھ کے ڈر جاتا ہوں کہ کہیں تم لوگ سانپ تو نہیں ہو کاٹ تو نہیں ہو گے, ہاں اور کیا چلیے تو کیا تو اشارے کے دوبارے میں کچھ کر دیتی ہوں, ہاں تو دیکھتا ہوں میرے کو ایسے ہی چھوڑتا ہوں نہیں چلیے. شیخ سے ایک بات کر دی, حضرت ارجن بھی کہہ رہے ارجن خان کہہ رہے وہ پرچے تم نے دیکھے تھے, اور انہوں نے کچھ ایسے بات کی جیسے گویا کچھ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا سنو ایک بار اپنی دانش میں کوتا ہی نہیں کرتا لیکن گارنٹی بالکل نہیں لیتا ہوں, اور میں اچھا میں نے کہا جی بالکل نمبر میں صحیح لگاتا ہوں لیکن وعدہ اور گارنٹی نہیں کرا, جو کوئی پرچہ دے کے تم اس میں یہ کیا کر دیا یہ میں کر دوں گا, یہ نگاہ سے اتر گیا یا میں نے اس کا مطلب یہی سمجھا کہ حضرت کو بہت اعتماد ہو گیا تھا کہ یہ نمبر ٹھیک لگاتا ہے, پھر فیل کرتا تھا لڑکوں, ایک دن ایک لڑکے کو پاس کر دیا چڑھنا والے کو, اب معلوم مجھے نیند ہی نہ آیا, میں اترا اس کو پھر پرچہ دیتا, تو فیل تھا تو اس کو پھر فیل کیا, فیل کر کے پرچہ رکھا, اس کو نیند آ گئی. میں نے کسی کو ناجائز پاس نہیں کیا, ہاں غیر مسلم نو مسلم کو پاس کر بالکل غار ہیں اعلان کر دیا تھا. ایک کتاب میں میں نمبر ضرور دوں گا تو اس کو ایک نمبر, ایک کتاب میں تو کہیں اور سے لیا مفتی اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ تو ان سے اولا کر میں تو چل ایک میں دوں گا ایک وہ دیں گے تیرا کھانا جائے گا جھڑوس تو لوڑائی تو کیا آتا ہے آنا آنا نہ جانا تو مجھے بہت آتا ہے اس کے لیے اپنے سامنے سنتا آتا جو ہے کیا پتا آتا تو بھائی کیسے کہہ دیں گے اس کو کچھ نہیں یہ سب نہیں ہو تو کہتے تھے تو بچوں ہمارے سی میڈیا وہ جیسے کشمیری کو روز کرتا رہتا یہ ہے ہی پاگل بالکل ایسے پڑھتا ہے جیسے کوئی بڈھی پڑھتی ہے نہیں کیا پڑھنا ہے کہ اور آپ جو کھانسی میں کم وقت میں تو بڈھا ہو ہی گیا ہم تو کھانسی لوں گا تو بڈھے کی برابری کر رہا ہے چلیے بچے اتنی بڑی ٹیبلٹ کھا کے آؤ اتنا موقع ہے اس کو دیکھ کے بھی میں نے ایک دم کے بعد اس پر ہو جاتا ہوں گھبرا جاتا ہوں رات میں تین مرتبہ میں دوا کرتا ہوں کھانسی کی نیلے کی دوا آتے بڑھے اور کیا ویسے ایک شہر پیتا ہوں تو اس کو اتنا خراب لگتا اللہ بھی ایسے پیتا ہوں اندر تو باہر آتا ہے کوئی کھانسی کے مجھے تو کوئی چیز ہوتی ابھی انڈا ان لوگوں نے سارے اتنا پھیلا انڈے کے نام سے غصہ آتا ہے مجھ کو نہ انڈا اچھا لگتا ہے نہ کچھ اس سارے ایسی حالت ہو گئی اتنا انڈا کیا پھیلانا چاہیے وہ بھی فارم کا انڈا خدا کو کرنا فارم کا انڈا ایسا ہے جیسے تم لوگوں کا منہ اس کا مطلب نہیں جیسے تمہارے منہ کو دیکھ کے مدلی آتی ہے اور چھوٹنے کو بھی پتا اسی طرح سے وہ فارم کا انڈا بھی ہے لیکن مشالہ پکانے والے ان کو تو آسان رہتا ہے نا لیا تو یار سب سے آسان میں سوچا ہے انڈا لیا چلیے تیار لیکن جو کھاتا ہے اسے پوچھو کہ اس میں کیا گزرتی بس صرف اس کو دال اچھی لگتی ہے نا خلوط تمہیں دال اور دال کو دال ایسی چیز ہے ارہر کی دال ہو بھی گھی میں بگھاری ہوئی بڑھیا لگتی ہے ارہر کی ہو مونگ کی ہو مسور کی میں نہیں کھاتا صحیح دال خالی کہاں سے آئی تھی دال کچی کھائی لگی کہ کیوں دال مجھ کو اچھی لگتی ہے اگر نمک صحیح اس کا دال ٹھیک انڈا کنڈا یہ روز کر میرے بس کی بات چلیے بنگالیوں کا کون سمجھتا ہے اسی طرح ان کی عقل ہی نہیں آتے یہ اتنی جلدی میں رہتے ہیں نا جی سر روز کون انڈا کھائے گا اور دال پکا لیں اللہ کے پناہ اب پانی ڈالو اب دال ڈالو اور رکھ لیں اب وہ گرم ہو رہی ہے وہ پکے گی ایک گھنٹہ اس میں لگے گا بچے بھی تو عجیب ہیں نا لیکن بچوں کوئی میرے باپ کے نوکر نہیں میں سختی ہر بچے کو نہیں کرتا جو بچہ برداشت کر لے وہ بھی کر لے جو پکا دے ٹھیک ہے اب روٹی جو آتی ہے وہ میڈ ان جاپان ہوتی ہے کبھی دانت میں گھس گئی کبھی مسوڑے میں گھس گئی کبھی کہیں میں آدمی ہو گیا ہوں جلی بھومی کھانے کا اس یہ سب میں نے دیکھا نمک صحیح ہو بس میرے من کا تیل اگر ہو جائے تو نہیں پسند بہت ٹھیک آدمی چل بس چل اور صاحب جد کو تیرے بغیر جد مفید نہیں. اس لفظ کے لفظ میں دو روایتیں, نمبر ایک جد فتح الدین یعنی مشہور و معروف ہے اور جمہور نے اسی طرح ضبط کیا, نمبر دو جد بے کسر دی ہے. ابو عبید القاسم سلام ہے ابو عمر شیبانی سے انتقال کہ انہوں نے یہ روایت بالکف نقل کی ہے. جد کے معنی کوشش و اجتہاد, علماء نے اس کا اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کسی کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش نفع نہ دے گی. امام ابو عبید القاسم السلام اور انہیں کے اتباع میں بغوی وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے اس شریعت مطہرہ میں, تو جد و اجتہاد کی ترغیب وارد ہوئی ہے, اعمال کی کوشش کا امر ہے. فرمایا گیا عمل صالحہ تو بھلا جس چیز کی شریعت ترغیب دیتی ہے جس پر آمادہ کرتی ہے اسی کے بارے